припнув до глобців, підняв голоблі і прив'язав, щоб не заважати проїжджаючим. Вусатий козак крикнув от конов'язі: «Чи ти, чоловіче, не здурів, що голоблі підняв? Торговиця ж не отут, а в іншому місці». «Коня продає», – крикнув другий. «Хіба не бачиш воза?» «З конем», – озвався Матвій, – «тільки я вже продав». «Продав», – підійшов вусатий. «А чому ж не віддав?» Довірливий і добродушний Матвій почав оповідь. Розказав і про Варку та її дочку. Козак потоптався, далі махнув рукою, зашепотів: «Ваш сотник звірюка, з полковником в одній упряжці ходить, нічого не доб'ється жінка, та ще дивись і сама загине. А шкода, гарна молодиця, до писаря най іде, у власні його руки супліку віддасть. Писар людина поміркована, проти полковника зуба стриже». «Чи не сам полковником бути хоче?» – вцюкнув Матвій. «Та це пройшло повз увагу. Скажи до писаря, Василя Кулаківського». І пішов до конов'язі, не мовивши більше ні слова. А вийшла Варка. Вона була, немов кам'яна баба в степу. «Ну що?» – підступив до неї Матвій. Жінка не відповідала. Підкотився вусатий козак. «Кулаківському віддала, сотникові?» – спитав. «Якому Кулаківському?» Видивилася на незнайомого, не розуміючи, про що той питає. «Супліку, кажу, писарю Кулаківському віддала», – повторив вусатий. «Віддала писарю?» І зайшлася слізьми. «Всі ви тут кулаківські!» Ошелешений усань плюнув і поплівся в шинок. «Не плач, не плач, барцю, сльозами горі не залєш, а себе ж писарю віддала, Кулаківському ж, люди нарекли. Та й тобі ж вони присвітували те саме». «І що ж?» – допитувався Матвій. «Де ж Уляна?» «Яка Уляна?» Скрикнула і злякалася, на кого вона кричить. «Не знає він нічого про Уляну. Їдь, каже, додому і жди». «А чого ждати? Чого ждати, я тебе питаю?» І вже примирливо: «Скільки ждати, Матвійчику?» Витерла сльози та так і стуманіла, не слухаючи порадливих Матвіївих слів. Що він може сказати чи прираяти? Ну що? «Сотник! Сам пан сотник!» — крикнув корчемник Вусань, показуючи пальцем на конов'язь, куди під'їхав кремезний чолов'яг. Варка глянула в той бік. Вона пильно вдивлялася в знайому їй людину. Невідома сила тягла жінку вперед, нещасно опиралася, але йшла, ледве переставляючи ноги. Раз, два, три, раз, два, три. І зненацька захиталася на ногах. Матвій кинувся до Варки, вона зупинилась. Витягла вперед голову, дивилася, аж світ перед нею заплющився. Дивилася на сотника. А бачила гусара, отого, що загинув, отого, що нема в живих. Сотник одійшов від конов'язі і неначе навмисне виріс перед жінкою. «Він! Оноплію!» — страшно скрикнула. «Де ти подів мою дочку, мою Уляну?» Сотник був спантеличений. Сотник був здивований. Сотник остовпів. Перед ним стояла Варка, яка народила йому дочку, назвавши іменем його матері Уляною. І цю дочку, свою рідну дитину, він, батько, украв, як розбишака, і власноручно відпровадив полковникові. Що ж сталося? Сотник стояв на розпутті. Мимовільно він згадав слова священного Корана. Йому їх нашіптував полонений турок, виправдовуючи свій злочин. «Коли ви зустрінете невірних, нападайте на них і міцно стискайте пута полонених. Не бійтесь і не покликайте невірних до миру, коли ви сильні і коли з вами Бог. Він не залишить вас без нагороди за ваші діла. Народження дочки – нещастя. Їх ховають живими, коли в сім'ї нічого їсти. Такий священний закон Корана. А він же сотник. Християнин, а не варвар, не магометанин. Причина й наслідок – вічний закон буття. Наяву – трагічний наслідок. Але де ж його причина? Сотник – неперелюбник. Так, оно приодвіз зварку, що була в пологах до дружини полковника гусарського полку Івана Божича. Залишив там і просив доглядати, як зіницю ока, бо таки встиг полюбити. Гусарський полк, який складався наполовину з сербів, навербованих молодим Божичем у далекій країні, не зоставався довго на одному місці. Він шастав у безлюдних українських степах, виловлював нападників і люто розправлявся з ними. В одному з боїв тяжко було поранено Коницького. Юнак думав, що не вичиніє. І тоді розповів полковникові про варку, яка має народити йому дитя. Хоробрий, спритний бойовий Онопрій подобався полковникові. Він мав намір віддати за нього свою перестаркувату сестру. Навіщо йому ця сирота варка? Дометикувавшись до цього, Іван Божич покликав до себе юного серба гусара і показав йому знепритомнілого окривавленого Онопрія. Коницький помер, бачив, і швидко одвів від пораненого. А він лежав від великої втрати крові блідий, мовчав, майже не дихав, але жив. Посланець Івана Божича помчав у Київ, переказав полковничесі, що Онопрій Коницький помер у нього на очах, отож нехай варка забирається під три вітри. Близько року мандрував гусарський полк і повернувся на постій у Київ. Онопрій вижив. Увесь час поривався заїхати в село, де мала бути варка, бо в Києві її не застав. Але полковник надержував хлопця біля себе, пильно стежив за кожним його кроком і не відпускав нікуди. Потім полковника гусарського полку призначено полковником Ніжинським, і Божич переїхав туди, одержав чималу рангову маєтність. А завдяки різним махінаціям мав аж 4 села як свою власність, землями, водами, лісами, колами, людьми і худобою. Перш ніж спустити Онопрія з ока, полковник навідався в село, де мала бути варка, і не застав її. Що він робив, якби застав, невідомо. Розпитував, де вона, але ніхто не знав, зрадів, значить померла. Дав священникові 5 карбованців, і той хоче відслужив молебень за помин душі померлої раби Божої Варвари. Тепер можна їхати туди і Онопрію. І він поїхав. Незабаром у Ніжин прибула сестра полковника Івана Божича, потворна Феліца. На ній і одружив полковник Онопрія. Нещодавно гусарського сотника Онопрія Коницького призначено сотником Івангородським. Він також мав рангові землі, по 2 рази на рік збирав чинші, гонив людей на роботи, зазіхав на сусідні землі, води, ліси. Про сім'ю не дбав, сім'ї в нього не було. Про варку забув давно. І от вона, варка, стоїть перед ним, не змінилася ані трохи з лиця, тільки змужніла, вигарніла. Воно призгадує свою матір Уляну. Як він її любив, як вона любила його, Онопрія. Не було, немає і не буде, здається, ласкавішої, добрішої і ніжнішої на світі людини над його матір. Часто про це думав і говорив варці Онопрій. І тоді, коли зустрічалися, і тоді, коли прощалися в Києві, згадує, варка сказала тоді, якщо у нас буде дочка, ми називемо її Уляною. Ти так любив свою матір, то щоб і дочку любив. ніжно так говорила тоді. А тепер? Де моя дочка Уляна? Хрипіла нещасна жінка, бо не могла кричати. Пізнього вечора біля будинку полковника Божича на околиці Ніжина зупинився вершник. Хвацько спигнув з коня і, не озираючись, попрямував до дверей. Полковник, одягнений по-домашньому, сидів на лаві, застеленій килимом роботи турських майстрів, і наливав у срібні келихи іскристе вино двом своїм побратимам, які затрималися після ситої вечері – судді Грановському і писарю Кулаківському. Цокнулися, а вдоволено крякнули. «Угорське!» – похвалився господар. Кулаківський не без іронії доповнив полковника. «Тільки гостям її імператорської величності подає, і вашим». Полковник за увагу писаря пропустив мимо вух, був у грайливому настрої. Суддя теж виявив обізнаність. Спеціальна комісія з Угорщини сидить на чолі з полковником і стежить за виготовленням вин, що їх відправляють для імператорського столу. Сказав це і потер липкі, спітнілі долоні одна об одну. Божич утямкував, підхихикнув. «Попляшець можу дати». «Дякую», – поспішив полковий писар Кулаківський. «Маю чим і вас пригостити». «Як знаєш», – невдоволено блиснув очима на писаря і звернувся до полкового судді. «А ти як?» «Не відмовлюсь і від двох», – посміхнувся і хитренько глипнув на пана писаря.